na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zaapelował do Niemiec o zmianę stanowiska w sprawie Nord Stream 2. Były premier Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kilkadziesiąt tysięcy Katalończyków protestowało przeciw rozpoczętemu we wtorek procesowi separatystów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence zaapelował do Niemiec o zmianę stanowiska w sprawie Nord Stream 2. Kanclerz Angela Merkel nadal opowiada się za budową rosyjsko-niemieckiego gazociągu. Twierdzi, że jest to projekt gospodarczy, który poprawi dywersyfikację dostaw gazu w Europie. Nawet część chadeckich polityków jest jednak odmiennego zdania. Nie możemy zapewnić Zachodowi bezpieczeństwa, jeżeli nasz sojusznik daje się uzależnić od Wschodu, ostrzegł Mike Pence. Z kolei były konkurent Angeli Merkel do fotela kanclerza Friedrich Merz, rozmawiając z polskim radiem, potwierdził, że Nord Stream 2 nie jest projektem gospodarczym. To nie jest ani prywatny, ani czysto gospodarczy projekt. To jest głęboko projekt polityczny. Wszystkie inne określenia są niewystarczające i niepełne, powiedział Merz. Niemiecka polityka energetyczna nie może być robiona bez europejskiego kontekstu, dodał polityk CDU. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Monachium. Wcześniej w Monachium minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że rosyjsko-niemiecki gazociąg jest zagrożeniem dla całej Europy. Były premier Jan Olszewski spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe trwały od wczoraj. Uczestniczyli w nich m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha wspomina, że Jan Olszewski był niesłychanie wrażliwy na prawdę i wewnętrzną prawość, a denerwowały go zakłamanie i interesowność. Duchowny prywatnie siostrzeniec i chrześniak byłego premiera mówił o tym w dla Polskiego Radia RDC. Biskup Michał Janocha wspomina, że Jan Olszewski prowadził skromne życie. Kiedyś, a było to już chyba w latach 70., a może jeszcze później, bo zawsze spędzaliśmy wspólną Wigilię razem z moimi rodzicami, wujkiem i ciocią, poczynił uwagę, że garnitur, który nosi, jest być może jeszcze garniturem maturalnym. Było w tym troszkę uśmiechu, ale nie wiem, czy coś z prawdy też nie było. Były premier Jan Olszewski zmarł w ubiegły czwartek w wieku 88 lat. Na portalu www.janolszewskipolskieradio.pl dostępny jest specjalny serwis poświęcony zmarłemu byłemu premierowi. Kilkadziesiąt tysięcy Katalończyków wzięło udział w Barcelonie w proteście przeciw rozpoczętemu we wtorek procesowi separatystów. 12 polityków z regionu sądzonych jest przed hiszpańskim sądem najwyższym w Madrycie. Manifestanci apelowali do władz Hiszpanii o zwolnienie więźniów politycznych, a także o możliwość zorganizowania referendum niepodległościowego w regionie. Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczą rebelii, buntu, nieposłuszeństwa oraz malwersacji środków publicznych w związku z organizacją plebiscytu niepodległościowego z 2017 roku. Gdyby żył, obchodziłby dziś 80. urodziny. W serwisie Trójki teraz krótkie wspomnienie o Czesławie Niemenie. O tym, jak wyglądała praca nad utworem, w rozmowie z Hirkiem Wroną opowiadała żona artysty Małgorzata. Dawał mi do posłuchania i co myślę, pytał. Sama czasami byłam zdziwiona, dlaczego mnie laika o to pyta. I nie zapomnę, przy jednym utworze kiedyś mówi, chodź posłuchaj. Pyta mnie, co myślisz? Ja mówię, słuchaj, no jak w malarstwie musi być i dużo, i trochę mniej. W muzyce i więcej, i trochę mniej. A tu jest no po prostu kipiący barok dźwięków. Nie dajesz słuchaczowi jakiejś chwili takiej na zastanowienie, żeby to płynęło. A on z taką miną, jakby to powiedzieć, jaka to mina, no że... Numer 7. Na przykład. I mówi, no dobrze, dobrze, nie mędrkuj. No myślę sobie, no to pogadałam sobie. Po czym następnego dnia znowu mnie poprosił, mówi, chodź posłuchaj. I naprawdę już się zrobił się pejzaż jakiś. Nie było to takie... Większa przestrzeń. Tak, tak, tak, tak. No myślę, że czasami żeśmy się rozumieli pod względem muzycznym. Czesław Niemen zmarł 17 stycznia 2004 roku. A teraz w trójkowym studiu jest Jan Kałucki. Czas na sport. Audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Kibice Zagłębia Sosnowiec czekali na ten dzień aż 119 dni, ale w końcu ich ulubieńcy wygrali mecz w Lotto Ekstraklasie. Beniaminek ligi pokonał przed własną publicznością Arkę Gdynia 3-2. Dla gospodarzy dwa gole strzelił Szymon Pawłowski, a jedną Zarko Udowicić. Natomiast dla Arki dwie bramki zdobył Damian Zbozień. Natomiast w innym zakończonym już meczu Jagiellonia Białystok wygrała z Wisłą Płock 1-0. Zwycięskiego gola strzelił w doliczonym czasie gry Jakub Wójcicki. Zoran Arsenić cieszył się z trzech punktów i z tego, że kibice wierzyli w zespół do samego końca. Zagrałem tutaj dwa razy z Wisłą, ale teraz pierwszy raz jak zawodnik z Jagiellonii i bardzo fajna atmosfera na trybunach. Kibice nam pomagali tam cały mecz i na końcu dzięki Kubi mamy 3 punkta więcej. W tej chwili trwa mecz Korony Kielce z Lechią Gdańsk. Po 35 minutach jest remis 0-0. Dużo ciekawiej było nieopodal stadionu Korony, bo w hali Legionów szczypiorniści PGE Vive Kielce grali w Lidze Mistrzów z Montpellier. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa dzielnie walczyli, ale ostatecznie przegrali 27-28. W dużo lepszych nastrojach jest za to Joanna Jóźwik, która oficjalnie odebrała brązowy medal lekkoatletycznych Mistrzostw Europy z 2015 roku. Polka do mety dobiegła wówczas czwarta. Na podium awansowała kilkanaście miesięcy później, gdy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie zdyskwalifikował zastosowanie dopingu Jekaterinę Zjewajową. A skoro już mowa o lekkoatletyce, to w Toruniu trwają halowe Mistrzostwa Polski. W biegu na 1500 metrów najlepsza była Sofia Ennaui, na 60 metrów równych sobie nie miała Ewa Swoboda, a w biegu na 60 metrów przez płotki pierwsza była Klaudia Siciarz. Jej wynik 7,95 sekund to w tej chwili trzeci rezultat w Europie. Zaczęliśmy od piłki nożnej, to i nią skończmy. W meczu FC Barcelony z Valladolid jest remis 0-0. Taki sam wynik w starciu Atalanty z AC Milan. W składzie Rossonerich od pierwszej minuty gra Krzysztof Piątek. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro wszędzie chmury, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie będzie padać. 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Szczecinie, 11 w Przemyślu, 13 w Krakowie i Katowicach, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renault Puren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renault Puren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Los na wróżkę, siopie truskę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden. W lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Kwiaty. kwiatki, fiołki i kaczeńce. Zielone wierchy nad Warszawą, kwieciste nad domami wieczne. Pod Wrocławiem Krzysztof Zalewski w niemylowym koncercie jutro w studiu Osieckiej od 19, od 9 rano co godzinę. Piosenka pana Czesława. Obchodzimy jego 80. urodziny. Teraz koncert z festiwalu, który nazywał się Rock and Jazz Now. Odbył się w Monachium 17 sierpnia 1972 roku. Najpierw marionetki w wersji anglojęzycznej, a potem Figo Fago, które znamy z koncertów SBB, ale tym razem z wokalizą pana Czesława. Like the one who wrote Gone with the Wind on the graves of sand. perhaps just for people. Come on, it's love. Or even better, that's a clever way. I got this bloody bottle for count the people and come to the parties. Where are the whitest white caution? Teraz grupa Niemen. Mniej więcej rok później, to jest czerwiec roku 1973 i koncert w Helsinkach. Zaczyna się od klasyka Otisa Reddinga. Thank you. going cold, cold, cold. Oh, my love. My love is coming stronger. As our heart grows. I've been loving you. I don't wanna stop the love.

Oh,

Nimm mich in deinen Schoß. Czy mnie jeszcze pamiętasz z nowym tekstem autorskim Marleny Dietrich, zadedykowanym jej matce? 80. urodziny Czesława Niemena w Trójce. Dziś i jutro przez cały dzień z finałem w koncercie Krzysztofa Zalewskiego w Osieckiej. O 19.00 zapraszamy przed radio odbiorniki. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc. Już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz mój się sennym źrenicą przymili. Obudź jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj piersi ucałować, dobranoc zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę niestety zamknięta, dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Swingin' Ivories. Wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Teraz w wersji winylowej. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją